solens kula, då blev det fart i vorga folket. De glömde Gud och hela världen. Dansen gick på äng och backar, högt upp på vorga åsens topp. Man slet ut båt, skor och klackar, aldrig fick man på dansen stopp. Varifrån kommer du som spelar? Säg, vem har lärt dig detta spel? Det vilda galna stannade inte, brister hjärtat, och Gud bevare, han har bokfot. Stråk i spel man innan, då dansar liv och själ och alla ben ur kroppen.